den hele dag. Drømme, drømme, drømme, drømme, drømme, drømme. Hvor kommer dog alle de dråber fra? Drømme, drømme, drømme, drømme, drømme, drømme, drømme. Jeg tror, at de bor i den sorte sky. Drømme, drømme, drømme, drømme. Drømme, drømme, drømme, drømme, drømme, drømme, drømme.